Radio 1. Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de Chinese CO2-uitstoot niet meer stijgt. In maart was de uitstoot 3% lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Tot nu toe nam de uitstoot in China alsmaar toe, met uitzondering van de coronaperiode. China heeft als doel om in 2060 klimaatneutraal te zijn en verwachtte dat de uitstoot ergens voor 2030 zou gaan dalen. Als dat keerpunt nu al is bereikt, zou dat dus jaren eerder zijn dan verwacht. China heeft de grootste CO2-uitstoot ter wereld. Het land heeft veel geïnvesteerd in zonne- en windenergie, maar bouwde de afgelopen jaren ook nog kolencentrales. Een man van 35 moet een maand de cel in omdat hij eerder deze maand vernielingen aanrichtte bij de Universiteit van Amsterdam. Op camerabeelden was te zien hoe de man onder meer beeldschermen kapot sloeg op de Roeters Eiland campus. Dat gebeurde bij de uit de hand gelopen studentenprotesten rond het UvA-gebouw. Een man die bijna 100.000 euro verloor met online gokken krijgt zijn geld niet terug. De man vindt dat hij recht heeft op het door hem verspeelde geld, omdat de goksite waar hij het geld verloor illegaal was. De rechtbank in Breda erkent dat de site volgens de wet illegaal was, maar zegt ook dat er sprake was van een gedoogbeleid door de overheid. De man maakte het account bij goksite Bwin aan in 2015. Op dat moment was de staat al jaren bezig om online gokken te reguleren en legaliseren. Voor het eerst heeft een Griekse club een Europese voetbalprijs gewonnen. In de finale van de Conference League was Olympiakos Piraeus met 1-0 te sterk voor Fiorentina. Het enige en winnende doelpunt werd pas diep in de verlenging gemaakt. Het weer. Opklaringen, wolkenvelden en een enkele bui wisselen elkaar af. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien. 'S Middags is er kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. In de avond wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De beste zijn is nog nooit een duurzaam model geweest in het wielrennen. Genieten, dat moet je doen in het moment. Ik heb mijzelf verloren in blinde ambitie, waardoor ik onderweg dingen ben kwijtgeraakt. Het is eigenlijk heel gek dat ik wielrenner ben geweest. En ik steek voor niemand meer mijn hand in het vuur. Dit is de hartslag van Stef Clement, wielercommentator en wieleranalist bij de NOS. Tot 2018 was hij profwielrenner. Zijn laatste Tour de France in 2016 was zijn beste, tot zijn eigen verbazing. Trouwens, de Giro vond hij leuker. Daar kon hij echt de strijd met zichzelf aangaan. Maar ja, die strijd met jezelf, dat is eigenlijk de moeilijkste. Want wanneer win je die echt? Wanneer vind je van jezelf dat je alles hebt gegeven? Kortom, wanneer ben je tevreden met wat je doet en met wie je bent? Misha. Op het ritme van je leven. Ja, Stef, fijn dat je er bent. Dank je. Ik zie je enorm nadenken nu. Ja, dit zijn altijd wel de bijzondere gesprekken natuurlijk. Dit gaat wat dieper dan oppervlakkig commentaar geven op een wielerwedstrijd of analyseren achteraf wat de een goed en de ander niet goed heeft gedaan. En dit is zelfanalyse. Absoluut. Ja, want weet je me eens als ik dat zeg, van het is de moeilijkste strijd eigenlijk, die met jezelf. Absoluut. En in het wielrennen ben je nu eenmaal heel veel met jezelf onderweg. Alle trainingsuren die je vaak alleen moet afdraaien, is die constante strijd met je eigen wil, je eigen tekortkomingen, je eigen twijfels. En op de fiets heb je ook nog eens vaak tijd om over van alles en nog wat na te denken buiten die eigen sport. Dat heb je dus tijdens het wielrennen gehad. Maar nu werk je als commentator, als analist. Ben je ook weer met jezelf? Loop je tegen dezelfde dingen aan? En waar ik vooral vanaf het begin af aan dat ik gestopt ben tegenaan liep, is dat ik niet meer ging fietsen. En blijkbaar ging ik die fiets uit de weg. Terwijl ik pakweg 15 tot misschien wel 20 jaar tijd alles wat er in mijn leven zich afspeelde op de fiets had proberen een plek te geven. Soms verwerken, soms ook vieren, soms genieten. En toen ik stopte, heb ik de fiets eerst maanden helemaal niet aangeraakt. Toen heb ik het eens geprobeerd. Ging ik weer nadenken over wat er op dat moment in mijn leven allemaal speelde. En dat was vooral chaos. Misschien wel het zwarte gat. En toen heb ik de fiets weer aan de kant gezet. En het heeft heel lang geduurd voordat ik in die zin weer durfde te gaan fietsen, durfde eigenlijk in die spiegel te kijken. Ik vind het ook wel logisch klinken dat daar een soort van overgangsperiode in moet zitten. Van als je iets heel fanatiek hebt gedaan, dat was je leven. En dan moet je daarna op een andere manier gaan doen ook. Het fietsen. Nou, je hoeft natuurlijk niet meer te fietsen. Nee. Het bleek in mijn geval dat ik misschien wel de laatste jaren van mijn carrière het vooral inderdaad had beleefd als ik moet fietsen. Ik durfde ook niet te stoppen. Het stoppen werd ook voor mij op een heel kort tijdsbestek bepaald. Jij moet stoppen. Er is geen plaats meer voor jou. Al die klappen die je op dat moment moet incasseren, die zou je normaal gesproken op diezelfde fiets verwerken. Ja. Maar dat kon dus ook niet meer. En zoals ik ook in eerdere interviews en ook in mijn boek heb beschreven, van de een op de andere dag ben je je baan kwijt. Ik was ook net verhuisd naar een nieuwe stad. Ik was een jaar daarvoor gescheiden. Dus het was een hoop incasseren geweest. En ik hing eigenlijk even in die figuurlijke touwen. En wat is dan wel de manier gebleken waarop je het dan kon verwerken terwijl je niet op die fiets zat? Tijd. Tijd. Ja, tijd hield toch wel veel wonden. Mm. Ik zei het net al, ik denk dat ik wel het zwarte gat heb gezien. Niet op het moment dat ik er was, maar achteraf concludeerde ik wel, je hebt het toch in ieder geval geraakt. Je bent verloren geweest, niet wetende waar je kijken moest, waar je gaan moet, wat je met jezelf aan moet. En dat is niet per se slecht. Maar dat is ook een fase waar je doorheen moet in die tijd. En vanuit het diepste misschien wel kun je alleen maar omhoog. Het zijn allemaal clichés, maar ze blijken even zo waar als je daar zit. Dus dan krabbel je langzaam omhoog en dan ga je nieuwe dingen doen. Je krijgt de aanbod om hier wat te gaan werken. Je gaat wat fietsclinics doen. Dat betekent, oké, ik kan dus nog steeds wat geld verdienen met fietsen. Dan moet ik alleen wel weer die fiets op. Fietsen met mensen vind ik overigens ontzettend leuk. Ik fiets eigenlijk nooit meer alleen. Vaak of met één of met een groepje. Soms ook met een hele grote groep. Dan komt die confrontatie van het oude fietsen niet terug. En dan heb ik echt weer plezier. Maar je hebt ook bijvoorbeeld weer tijd voor heel veel andere sociale dingen. Dus ik ging ook mijn sociale leven weer oppakken. Dus op een gegeven moment heb je weer van alles te doen. Maar het even helemaal niet weten wat je moet. Ja, daar moet je ook doorheen. Het is een beetje alsof je een liefdesrelatie hebt met die fiets. En het wordt opeens eenzijdig opgezegd. Dat maakt het nog lastiger. Dat jij dan niet zelf degene bent geweest die zegt van, nou, ik heb er lang over nagedacht. Dit wordt mijn laatste wedstrijd. Nu neem ik afscheid. Ja, het wordt je een soort van ontnomen. En dat is inderdaad of dat er een stuk van jezelf wordt afgescheurd. En dat doet pijn. En ik kon dat ook eigenlijk niet goed begrijpen. Ik was er niet op voorbereid. Dus een rouwfase kun je dat inderdaad wel noemen. Een verlies. Want je zei, het duurde ook eventjes voordat je dan weer zelf op die fiets stapte. Kon je wel weer meteen met plezier naar wielrennen kijken? Het duurde even, omdat ik eigenlijk pas in november doorkreeg dat ik niet meer door zou gaan met mijn carrière. Dan is het natuurlijk winterstop. Dan is er ook geen wielrennen te kijken. Dus ik kom prima. Wat een goede timing. Een paar maanden verstoppen. Ja. Daarna ben ik wel ook bij mijn oude ploeg nog in een andere functie. En ook namens de NOS weer naar wielrennen gaan kijken. En toen merkte ik wel dat ik daar in het begin toch wel met verschillende ogen naar keek. Verschillende petten naar keek. Toch ook nog wel met de pijn die ik voelde van er niet meer bij te zijn. Hoe is dat nu dan? Als jij nu een wedstrijd analyseert of als je daar commentaar doet, hoe vaak heb je dan nog de gedachte van, ja, zat ik maar op die fiets dan nu? Nooit. Nooit meer? Nee, helemaal nooit meer. Het bijzondere is dat het mijn wielercarrière, iedereen dicht bij mij, die weet, als een kokonnetje is gesloten. Ik heb het dekseltje op het potje gedraaid en in de kast gezet. Het is echt een afgesloten hoofdstuk. Niets in mijn huis herinnert ook aan mijn wielercarrière. En daar ga ik heel goed op. Ik refereer er ook zo weinig mogelijk aan tijdens live commentaar. Heb het niet graag over in mijn tijd of vroeger of toen ik nog fietste. Mensen weten dat ik heb gefietst. Daarom zit ik ook daar. Maar ik ben nu bezig met wat ik nu doe. En ik denk daar eigenlijk ook nooit over na. Het is eigenlijk net inderdaad als een ex, hè? Ja, nou ja. Geen foto's meer aan de muur. Gewoon, we gaan gewoon door. Ja, eigenlijk wel. Ja. De reacties op social media. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Stef Clement. Wat een verrassing is Stef. Naast oprecht, constructief, kritische analist ook nog geschikt als onderzoeksjournalist. Wat een waardeloze gozer die Stef. Erg jammer dat hij aan moest schuiven. Daar is wat mee. De NOS heeft met Clement goud in handen. Voor het eerst sinds jaren dat ik weer met plezier naar de NOS-tour kijk. Zo jammer dat ze hem niet de hele ritten in de commentaarpositie laten zitten. Geen gegooi met modder, niet naar ex-collega's en zeker niet naar zijn ex-vrouw. Dat siert Stef. Hij zoekt de oorzaak steeds bij zichzelf zonder dat het een klaagzang is. En ook over de hoogtepunten van zijn carrière en in het leven hangt een sfeer van nuchterheid. Stef Clement is een hele goede analist en commentator aan het worden. Beter en beter. Zet hem op. Hashtag Stef Clement. Ja, wat vind je, wat blijft dan hangen? Dat jullie het heel netjes hebben uitgezocht. Want ik denk dat er ook heel veel negatieve reacties zijn geweest. Zeker ook in het begin, toen ik switchte. En ik heb ze niet allemaal, maar ik heb ze heus wel gelezen. En natuurlijk voel ik daar ook wel iets bij. Maar daar leer je ook mee omgaan. En ik heb vooral geleerd om dicht bij mezelf te blijven. Ik had vandaag een cursus, zoals je weet. Ik ben hier al vanaf vanochtend vroeg in Hilversum. En daar was ook de boodschap, blijf vooral inderdaad jezelf. Je speelt jezelf, soms in een uitvergrote versie. Omdat televisie dat vooral van je vraagt. Maar de kern ben je toch echt zelf. Je moet je niet gek laten maken. Ik vind dat toch altijd wel een lastige, van blijf jezelf. Toch? Ja, misschien ook omdat dan de vraag is, ben ik wel goed genoeg? Nou meer dat je dan denkt van, maar alles om je heen is niet natuurlijk. Ja, in die zin op het moment dat er een camera op je staat, ja, dat precies. Is geen natuurlijke situatie. Nee, precies. Nou ja, toen ik hier net kwam werken, jij nog meer dan ik, je werkt met je stem. Daar vinden mensen ook wat van. Mensen vinden ook iets van mijn stem. Ik moest in het begin naar de logopedist hier in Hilversum. En die ging mij zoveel kunstjes leren dat ik bijna ging praten zoals die AI-robot die we net hebben gehoord. Je moet er net iets uithalen wat bij je past, waar je echt iets aan hebt, maar het mag nooit ten koste gaan van jezelf. En dat is inderdaad een fijne balans zoeken. En ja, soms is die balans even weg en dan krijg je een tik op je vinger van de eindredacteur, van de regisseur of van de mensen op social media. Dat mag. Mij raakt het persoonlijk nooit. Wanneer vind jij wielercommentaar goed commentaar? Als het behang is. Dat is een stokpaardje van Joris van den Berg. Mijn mentor, mag ik wel zeggen, bij de NOS. En Joris die heeft mij ooit gezegd, je bent als behang. Als het er niet is, valt het op. Maar als het goed gehangen is, dan raak je er aan gewend. En leidt het niet af van waar het eigenlijk over gaat. Maar dat klinkt heel nederig. Want je wilt toch ook als commentator juist iets extra's toevoegen? Ja, maar in nederigheid, want als commentator vul je altijd aan wat iemand anders aan het doen is. Een heel mooi voorbeeld was het wereldkampioenschap in Glasgow vorig jaar. Waar we toch wel allebei aanvoelden komen, dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat Joop Zoetemelk een opvolger krijgt. En wij gingen er op vrijdagmiddag naartoe met het vliegtuig. En Joris en ik houden allebei wel van bier drinken. En dat kan natuurlijk in Glasgow perfect. Dus wij hadden een plan gemaakt. Het is nu vrijdag, zondag is het wedstrijd. Als we op stap willen, dan gaan we vanavond. En dan doen we het goed. Maar morgen blijven we nuchter, doen we het netjes. Want het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van wat we zondag moeten leveren. En Joris, die zei ook, ik weet nog precies wat de commentator van dienst tijdens die wedstrijd van Joop Zoetemelk zei. En ik wil ook dat ik zelf zo herinnerd zal worden en dat mijn woorden tot in de eeuwigheid de juiste zijn om dat grootste sportmoment wat we wellicht gaan beleven begeleid. Dus hij was daar ontzettend mee bezig. In alle nederigheid, ik moet een mooie handtekening zetten onder het kunstwerk dat iemand anders gaat maken. Want je geeft natuurlijk extra informatie over de renners. Af en toe ook humor, denk ik, visie, opinie. Hoeveel opinie mag erin zitten in commentaar? Een beetje afhankelijk van op welk stoel je zit natuurlijk. Hè. Je hebt de leading commentator, Joris of Herbert of Andries op dit moment. Daarnaast heb je de autoriteit, de specialist, vaak een oud-renner of oud-renster. Die mag zijn mening af en toe wel geven, maar eigenlijk is dat vooral meer aan de analist, hè, op de finishlijn. Als commentator moet je vooral beschrijven wat je ziet en waarom je denkt dat er iets gebeurt. Als je in de Tour de France, waarin we, nou zeg het, 70 uur televisie maken, mensen steeds gaat vermoeien met jouw mening, ja, dan wordt het wel een heel druk behang. En dan gaat het denk ik wel afleiden van wat je ziet. En bovendien, het is natuurlijk veel leuker als jij mensen stimuleert om hun eigen mening te vormen. Dus als jij informatie verstrekt bij wat ze zien, de vragen die ze hebben, dan kunnen ze daar zelf wel hun mening over bouwen. Hoe perfectionistisch ben je in dit werk? Heel erg. Ik vind het de uitdaging om het steeds beter te doen. Om het foutloos te doen, terwijl dat tegelijkertijd een utopie is. Maar daar zoek ik mijn uitdaging in, ja. Wat vind je je kracht? Wat vind je je zwakte op dit moment? Ik denk dat mijn kracht in het werk het analytisch vermogen is. Dat kan ook tegelijkertijd een valkuil zijn. Want alles kapot analyseren, dat is natuurlijk ook niet goed. Ik worstel wel eens met mijn eigen stem. Ik had liever de stem van bijvoorbeeld Andries gehad. Andries Lamain, hè, onze collega. Mm-hmm. En je maakt gewoon vaak fouten. En het wielrennen is natuurlijk een sport waarin 180 verschillende partijen, om het zo maar te zeggen, tegelijkertijd iets willen doen. En je noemt soms de verkeerde naam op het verkeerde moment. Of je schat iets verkeerd in. Ja, is dat een zwakte? Ik denk dat dat ook wel gewoon erbij hoort. Toen jij zelf prof wielrenner was, heb je toen wel eens gestoord aan commentaar of analyses? Ik keek eigenlijk nooit. Nee? Nee, ik keek eigenlijk nooit. En daar heb ik wel spijt van. Want had ik wel veel. Ik denk echt, daar ben ik van overtuigd, dat ik het spelletje nu beter begrijp dan toen ik zelf nog fietste. Ik had veel meer wielrennen moeten kijken toen ik nog fietste. Maar ik ben ook niet begonnen met wielrennen uit liefde voor wielrennen. Ik wilde eigenlijk gewoon op mijn 16e zo graag ergens goed in worden. Ik ben een gemiddelde jongen, zeg maar. Ik deed de HAVO en ik was 1,80 meter. En ik kon niet dansen. En ik kon ook niet voetballen. En ik was ook niet bijzonder knap. En ik wilde toch ergens heel goed in worden. En ik ontdekte eigenlijk dat ik, na heel veel te hebben geprobeerd, dat ik voor het fietsen wel een bepaalde aanleg had. En daar heb ik me volledig in gestort. En toen is er wel liefde ontstaan voor wielrennen. Maar ja, het Tour de France kijken heb ik nooit met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn vader keek wel, maar dan was ik buiten aan het voetballen. Dus middelmatig aan het voetballen. Ja, zeer middelmatig. Dat was voetballen was niet mijn sport, nee. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Ja. In het oude Beatrixstadion. Een mooi bruggetje overigens met het niet kunnen voetballen. Ik ging wel voetballen kijken. Mijn vader heeft vroeger bij NAC gevoetbald. Heeft later in zijn werkzame carrière ook nog lang bij NAC gewerkt. Als in de opleiding van NAC. En is in hart en nieren een NAC-man. En die nam mij als klein jongetje mee naar het Beatrixstadion. Samen met nog meer vaders en nog meer vriendjes uit de straat. En daar had je Siep. En Siep was een soort cultfiguur. Die stond op een uit planken bestaande podium wat ze voor hem hadden gemaakt op de B-side. Dat was zeg maar de harde kern van het supporterslegioen. Ja. En als Siep in eigenlijk de constructie van het stadion klom, dan zette hij aan tot wat er op dat moment gezongen moest worden. Ja, en Siep was natuurlijk, als je 8, 9 jaar bent, was natuurlijk een held. Hoger dan Siep kon je eigenlijk in dat stadion natuurlijk niet komen. Letterlijk en figuurlijk niet. Dus ja, dat naar het stadion gaan en eigenlijk, ik keek ook niet naar voetbal, dat doe ik nog steeds niet. Maar het samen beleven van het supporter zijn en toch ook wel de liefde die ik bij mijn vader zag en hoorde voor die toch wel knotsgekke club natuurlijk. Maar die knotsgekke club, ja, die is wel tot mijn 13, 14, 15e jaar is die daar toch wel gebleven. En ik had steeds een seizoenkaart. Ben mee verhuisd naar het nieuwe stadion. Maar die tijd daar dat wij met eigenlijk op de gezinsplekken stonden naast die wilde B-side met Siep, ja, dat is wel de allermooiste tijd geweest van dat deeltje van mijn leven, ja. En dat wielrennen, dat was dus echt jouw ding. Dat kreeg je dus niet mee van je vader, van je moeder. Nee, ja, mijn vader die keek dus wel Tour de France. Mijn moeder vond het vreselijk. Dat heeft ze ook mijn hele carrière volgehouden. Die vond het ook veel te eng. En het is natuurlijk ook eng, hè, als je zoon met 100 per uur van een berg afraast, gehuld in een heel dun laagje lycra. Maar mijn vader heeft mij nooit uit kunnen leggen ook in die zin wat het vroeg om wielrennen te zijn. Hij had zelf niet gefietst. Dat zie je toch best wel veel in het wielrennen, dat vaders en moeders hebben gefietst. Mijn vader dus niet. Dus het was voor ons een ontdekkingstocht die eigenlijk al heel snel leidde tot toch wel stappen omhoog. En toen hebben mijn ouders ook gezegd van oké, als dit jouw droom is, dan gaan we je helpen. Maar we gaan je ondersteunen eigenlijk. We kunnen je niet alles bieden wat je nodig hebt. Dus we moeten daar andere mensen bij vragen. En op een gegeven moment moeten ze je dan ook loslaten. En hoe ondersteunden ze jou daarbij? Nou, eigenlijk in de basis. Er moet een fiets komen. Die dingen kosten ontzettend veel geld. En wij hadden het niet slecht thuis. Maar we hadden het ook niet overdreven breed. Mijn vader werkte gewoon alleen. Mama die is van de opleiding is kleuterjuffrouw. Die viel in als kleuterjuffrouw. Dus we hadden het gewoon goed. Maar het hield niet over. Dus er moest een fiets komen. Er moet dan ook nog een auto zijn die met die fiets en met jou erin naar allerlei wedstrijden in heel Nederland rijdt. Dus ze staken er gewoon heel veel tijd, geld en energie in. En het enige wat ze daarvan terug wilden was commitment. Wij willen dit wel voor jou doen. Maar dat betekent wel bijvoorbeeld dat jij niet op zaterdagavond tot diep in de nacht in de binnenstad van Breda gaat hangen en al bier drinkend. Want jij wil wielrennen. En die wedstrijden zijn in het weekend. En als wij jou daar naartoe rijden, gaan we wel met een fitte Stef. Ja, dat soort eigenlijk dingen in de basis, die konden ze mij geven. Gaf je die commitment terug? Ja, want anders waren zij er ook meteen mee gestopt. Ja, mijn ouders zijn wel consequent. Ze zijn niet veel eisend, maar wel consequent. Dus dit hebben we afgesproken, dat gaan we doen. Ja, dat had ik al mijn hele jeugd begrepen. Dus dat was voor mij ook een automatisme. Mijn vader is later ook, toen ik op de opleiding zat in Tilburg, kwam die met de auto naar school toe. Zodat ik, zodra dat ik klaar was, in ieder geval naar huis kon fietsen. Dan kon ik in ieder geval trainen. Ja, als je daarop terugkijkt, ook alle kilometers naar België en naar Luxemburg, wat die mensen voor mij hebben gedraaid, dat is ongelooflijk. Dat is liefde. Ja, dat is heel veel liefde. Ja. En het enige wat ik ze eigenlijk daarvoor terug heb kunnen geven is ook wel de trots die ze hebben gevoeld dat die samenwerking, want dat is het natuurlijk, het hoogst haalbare heeft opgeleverd. Je zei eerder van ik begrijp de sport nu veel beter dan toen ik jonger was. Wat is het dan wat je nu wel begrijpt en toen niet? Ik was een hele domme renner. Ook wel omdat ik die opleiding niet had gehad. En ik kon me ook permitteren om dom te rijden. Want als je in het wielrennen sterk bent, fysiek sterk, dan kan je nog wel resultaat boeken als je dom rijdt. Simpelweg, ik kon niet door het peloton heen rijden. Ik moest er omheen, zeg maar, langs de buitenkant. Het kost enorm veel energie. Als je dan toch nog je uitslagen rijdt, dat betekent eigenlijk dat je met meer kennis en meer techniek wedstrijden had moeten winnen. Ja, met die domheid heb ik het toch weten te schoppen tot het hoogste niveau. En ook daar, zeker aan het begin van mijn carrière, waren geen coaches. Je bent aangenomen voor wat je kan en de dingen die je niet kan, die nemen we voor lief. Tegenwoordig wordt natuurlijk heel veel meer met de jongens gewerkt. En hoef je helemaal niet meer in een peloton te hebben gefietst. Kun je op een ergometer bewijzen dat je het in je hebt. En dan word je naar de hogeschool van het wielrennen gestuurd. Ja. Pas als je niet sterk bent, dan moet je tactisch leren denken. En dat hadden heel veel rennertjes, jeugdrenners om mij heen, hadden dat geleerd. Ze zijn niet zo sterk, maar als je de juiste keuzes maakt van de inzet van je energie op het juiste moment, dan kun je wedstrijden winnen. Ik denk dat mijn collega nu hier ook, Michael Bogert, was bij de jeugd geen buitengewone renner, maar heeft wel geleerd om heel slim te zijn. En dat heeft hij ook door zijn hele carrière doorgevoerd. Maar die gedachte, stel nou dat ik tactischer was geweest. Ja. Heb je daar vaak over nagedacht? Van stel dat ik wel die coach had gehad, dat ik tactischer, dat ik het wel op die leeftijd al had begrepen? Oh ja, maar daar moet ik altijd heel laat om lachen. Want je krijgt één kans. En ik denk inderdaad dat als ik het allemaal zo goed had begrepen als dat ik het nu vaak mag vertellen op televisie, dan had ik zoveel meer gewonnen. Dan had ik helemaal niet hier hoeven te werken. Dus dan moet ik heel laat om lachen. Dat is, ik had dat op de hogeschool ook. eigenlijk een van de vakken die mij het meeste boeide op de hogeschool was onderwijskunde. Waarin je eigenlijk precies leerde hoe toetsen gemaakt werden. Had je dat maar eerder geweten? Man, een jaar na je eindexamen leren hoe toetsen gemaakt worden. Ja. Ja, dat is de heilige graal, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus ja, eerst de hogeschool doen en daarna de HAVO. Dat is eigenlijk wat ik hier nog een keer doe. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, Lenny Kravitz moet dat zijn, I Belong to You. Waarom die muziek? Ja, het wil zo zijn dat ik mijn beste vriend, John Sulkers... Beste vriend vind ik altijd wel een heel gekke benaming. Maar wat ik op dat moment beschouwde als mijn beste vriend, John Sulkers, verloor in 2006. Hij was ook renner. Ik ken hem ook uit het fietsen. Hij was als een soort grote broer voor mij. En die kwam te overlijden terwijl ik in Maleisië was met mijn eerste grote ploeg. En toen ik eenmaal terug was uit Maleisië, toen was hij al gecremeerd. En lag het, hoe noem je dat, de rouwbrief lag bij mij thuis. En zijn ouders en zijn vriendin hadden gekozen voor Lenny Kravitz, I Belong to You. Mm-hmm. Als titel, maar ook blijkbaar als plaat die daar gedraaid is. Ik heb het daarna nooit meer geluisterd. Maar ik heb wel dat moment, want je vroeg om een moment waarop je leven wankelt. Dat moment is wel een van de belangrijkste geweest in mijn leven. Het ongrijpbare dat iemand van de een op de andere dag er niet meer is. Ik had hem nog gezien, net voor vertrek naar Maleisië was hij namelijk verhuisd. Voor het eerst met zijn vriendinnetje naar een eigen huis. En ik had hem al. Ik ging vooruit in het wielrennen, dus ik was zeg maar druk met mezelf. Mm. En hij zei van kom nou even kijken. Hij woonde in Roosendaal, ik in Breda. Voordat je vertrekt, want ons huisje is af. Nou, ik op de fiets daar naartoe, in mijn fietspakje daar een kopje koffie met hem gedaan. We hebben nog iets lekkers gegeten samen. En hij was ook in Maleisië op vakantie geweest. Dus we hebben nog vakantiefilm gekeken samen. Gast, fijn om je te zien. Ik zal echt zorgen dat ik de komende maanden wat meer tijd heb. En dan spreken we snel af. Nou, dan ga je dus naar Maleisië. En als je terugkomt, is hij er gewoon niet meer. Dat verlies, ook in die fase van mijn leven. We waren 23. Dat heb ik eigenlijk nooit echt een goed plekje kunnen geven. Ik heb dat nooit begrepen dat de jongen die ten eerste zo lief was. En ook hij was enigste kind. Dus ook zo belangrijk was. En ook zo gezond was dat hij gewoon ineens kan wegvallen. En dat je dan op maandagavond denk ik op de stoep staat bij zijn ouderlijk huis in Dinteloord en zijn ouders moet aankijken. Wankelen. Dat is een van de meest ingrijpende momenten van mijn leven geweest. Ja. You are the flame in my heart. You light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Lenny Kravitz. I Belong To You. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Stef Clement. Je was 23, zei je, en je verloor je beste vriend. Een kantelpunt, een groot kantelpunt. Is het dan iets wat je echt verandert in je leven vanaf dat moment? Ja, veel eigenlijk. Ik denk dat ik harder ben geworden. Afstandelijker ook, een soort zelfbescherming. Omdat... Ja, want hoe werkt dat dan? Ja, het verdriet wat je zelf voelt, maar wat ik ook vooral bij zijn ouders heb gezien. Met wie ik overigens ontzettend fijn contact heb. Ik ben vorige week nog bij ze geweest, ze wonen tegenwoordig in Spanje. Dat verdriet, dat is zo hard eigenlijk, dat je daartegen wil beschermen. Waardoor je misschien wat oppervlakkiger met andere mensen wordt. Want ja, stel je voor dat ik deze vriendschap op welke manier dan ook nog een keer kwijtraakt. Er wordt toch een soort verlatingsangst. Ik ben nog dieper in het wielrennen gestort eigenlijk. Echt als een vlucht? Ja, als een vlucht ook. Maar ook omdat je misschien wel in het begin ook... Het was ook zijn droom om wielrenner te worden. Veel meer dan de mijne eigenlijk. Ik heb het daar vorige week met zijn ouders ook nog over gehad. Nu ook nog naast zijn urn die in een prachtige kast staat. En waar ik altijd even ga kijken staat de tijdritfiets van Miguel Indurain. Iemand die op hem leek. Prachtige, John was prachtig grote jongen met zwarte krullen. En veel te groot om wielrenner te zijn eigenlijk ook. Maar hij leek dus op Indurain. En die prachtige tijdritfiets in miniatuur staat naast zijn urn. Om zijn droom ook een beetje waar te maken, ging je nog obsessiever in je sport door. En het toeval of geen toeval, ik ben geen gelovig iemand, maar het wil dat ik in 2006, hetzelfde jaar dus, in juni, een NK tijdrijden trof wat over de weg tussen zijn en mijn huis in werd gehouden. Het parcours wat we samen zo vaak hadden gefietst. Ik was helemaal geen favoriet om daar te winnen. Ik kwam pas net kijken. Maar het ging wel heel goed. En ik kreeg in de tussentijden door dat ik wel kans maakte op een medaille. En misschien ook wel om te winnen. En dat je dan op dat moment toch een soort van zijn hulp inroept. En dat het dan ook nog lukt. Ja, dan ga je nog meer misschien wel in iets wat je heel graag wil geloven, geloven. En dat heb ik wel lang meegenomen. Goed, je hebt het net gehoord, gezien ook. Mm. Het verdriet is er nog steeds. Voor iemand die heel graag alles kapot analyseert, tref je iets wat je niet weg kunt analyseren, wat je niet kunt verklaren. En ja, goed, in die zin word je ook maar eens keihard op de feiten gedrukt natuurlijk. Dat sommige dingen gebeuren zonder reden of zonder aanwijzbare achtergronden. En om dat dan te accepteren? Exact. Want je zegt, eigenlijk was het een veel grotere droom van hem. Maar ja, als ik jou hoor vertellen over hoe gedreven je was als kind ook al om de beste te worden. Waar zit dat verschil dan in qua droom? Ja, ik heb een enorme bewijsdrang gehad. En hij had gewoon een hele grote liefde voor de fiets. En hij wilde heel graag de Ronde van Vlaanderen hebben gereden en Parijs-Roubaix hebben gereden. Hij won ooit in een wedstrijd. Ik dacht, rondom Oosterhout won hij het keienklassement. Dus wie het snelste over stenen. En die kei die je daarvoor kreeg, die leek op de trofee van Parijs-Roubaix. Die staat ook nog steeds in de woonkamer bij zijn ouders. Omdat dat echt zijn dromen waren om bepaalde wedstrijden te hebben meegemaakt. En zelfs tijdens mijn carrière, daar hadden we het vorige week dus bij hem thuis over, heb ik die emotie nooit gekend. Ik heb nooit de emotie gekend van wow, wat ontzettend tof dat ik nu Luik-Bastenaken-Luik mag rijden of de Amsterdam Gold Race mag rijden. Behalve... Je wil gewoon de beste worden. Ja, ja. En ik vond het ook logisch dat elke stap omhoog uiteindelijk leidde tot het in ieder geval op het hoogste niveau dat kunnen doen. Ik ken de emotie wel. In de zin, mijn eerste grote ronde, de Giro rijden. Mm-hmm. Ook in 2006. En daarna je eerste Tour de France. Dat waren wel momenten waarop ik een soort van trots voelde van hey, dit is wel een deeltje droom die uitkomt. Maar ik had er nooit zo naartoe geleefd. Het is me overkomen. En dat bedoel je dan ook met wat je in het begin zei van, het is eigenlijk heel gek dat ik wielrenner ben geweest. Ja. Want het had net zo goed een andere sport kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, dat had mij op mijn 16e maakte het me echt helemaal niks uit als ik maar ergens goed in werd. Ja. De beste. Ja. Ja. Je hebt ooit zelf gezegd in een interview van dat het te maken zou kunnen hebben met je adoptie. Ja, er zijn blijkbaar studies nagedaan dat inderdaad kinderen met mijn achtergrond, of mensen met mijn achtergrond, meer bewijsdrang hebben dan andere mensen. Dus dat zou kunnen, ja. Ja, nou ja, ik herken het zelf ook wel. Oké, ja, ik wist niet dat we die achtergrond deelden. Ja, dus, ja grappig. Het is toch zoeken naar wie ben ik en wat kan ik? En je kunt nooit kijken naar je ouders of bij wie je ook opgroeit, waar je het zou moeten zoeken. Dus mm-hmm. Het is nog meer tasten in het duister. En blijkbaar wil je ook heel graag jezelf worden. En in mij zat dan blijkbaar dat dan ook nog iets moest zijn waar je boven de massa uitsteeg. Want je zei ook in het begin, de beste zijn is nog nooit een duurzaam model geweest in het wielrennen. Nee, eigenlijk in niets, geloof ik. Het is geen goed doel om te hebben. Nee, het is ook niet houdbaar, hè? Dus het is altijd tijdelijk. Mm-hmm. Ik hou het niet van mensen die geloven in de maakbaarheid der dingen. Nu trekken we het even heel groot. Mm-hmm. Maar ik denk dat we met z'n allen wel konden concluderen dat we de wereld vooral in 2000 jaar tijd kapot hebben gemaakt. Met wielrennen ook. Als we het trekken, maar deze uitspraak ging eigenlijk meer over hoe er op dit moment verschillende ploegen in het peloton functioneren. Sommigen inderdaad streven naar de beste zijn. Nou, anders dan in het voetballen bijvoorbeeld, waar je clubs hebt met een 100-jarige traditie. In het wielrennen, zolang er gesponsord wordt, bestaat een ploeg. En zodra dat sponsor zich terugtrekt, bestaat de ploeg niet meer. Einde. En de beste ploegen van de wereld in het verleden, ja, die zijn allemaal vergaan. Dus in die zin is de beste is nooit duurzaam geweest. En als je kijkt naar wat nou de oudste ploegen zijn in het peloton, dan kom je niet toevallig, als je het mij vraagt, uit bij Spaanse en Franse ploegen. Omdat ze in Zuid-Europa veel meer geloven in lotsbestemming. En het gaat vooral om inderdaad waar je voor staat. En soms ben je dan even de beste en de volgende dag niet. Maar die houden meer vast, zo lijkt mij, aan de normen en waarden van hun eigen cultuur. Als een familie. Als een familie, inderdaad. En de beste zijn, een succesvolle carrière. Wanneer is een wielercarrière succesvol? Had je dat voor jezelf bepaald? Van nou, dan is het succesvol. Ik heb denk ik in mijn boek ook opgeschreven dat ik achteraf dacht, misschien had ik gewoon al wel in 2008 kunnen stoppen. Omdat ik in 2008 alle drie de grote ronden een keer had uitgereden. Ik was kampioen van Nederland geworden. Ik was naar de Olympische Spelen geweest. Ik had een WK-medaille gehaald. En ik kon toen eigenlijk concluderen. Een vriend van mij zei dat toen ook in die zomer. Die overigens wel heel sport-minded was. Jij hebt gewoon in één maand tijd twee van mijn drie hoofddromen in mijn leven heb je waargemaakt. De Tour de France rijden en naar de Olympische Spelen gaan. Alleen ben je nog niet naar het WK voetbal gegaan. Het is daarna nooit meer mooier geworden. En er zijn nog wel wat overwinningen bijgekomen. Maar ja, eigenlijk alles wat je de eerste keer doet, is dan het meest bijzonder. En op een gegeven moment wordt het werk. En dat was eigenlijk zonde. En op een gegeven moment werd het streven, ik wil nog een etappe winnen in een grote ronde. En dan had ik ook met iemand een afspraak gemaakt, met een mechanicien van een van de ploegen waar ik bij was. Als dit mij lukt, dan geef ik die avond mijn fiets aan de mechanicien van dienst. En dan kom jij mij daar ter plekke halen, want dan stop ik ermee. Ja, ik vond dat toen, leek me dat het mooist mogelijke afscheid. Maar het zegt natuurlijk ook iets over hoe je op dat moment in je sport staat. Als me dit nog lukt, ja, dan mag ik van mezelf wel stoppen. En zolang het dus niet lukt, moet ik van mezelf door. Dat lijkt me niet de juiste instelling. Want dan is eigenlijk vanaf 2008 het plezier was een beetje weg. Na 2009 ging ik eigenlijk nog crescendo. Totdat ik voor het eerst echt hard geblesseerd raakte. Wat later een chronische blessure bleek. En eigenlijk, ja, achteraf gezien, vanaf 2009 tot 2018 is het pappen en nat houden geweest. Ja. Dat is best een lange periode. Ja, dat is verschrikkelijk lang. En daarin werd ik ook niet de betere versie van mezelf. Want daar zit natuurlijk een stukje frustratie in. Je hebt je plafond bereikt, dat weet je ook, dat voel je ook. Dus je gaat krampachtig proberen op niveau te blijven, zodat je je salaris kan houden, zodat je je plek in een ploeg kan houden. Je gaat ook denken inderdaad aan wat je allemaal ontleent aan wie je bent geworden. Mm-hmm. Dat ga je op dat moment allemaal belangrijk achten. En ik was constant moe, want ik was eigenlijk niet goed genoeg voor wat ik deed. Dus als je constant moe bent, dan op een gegeven moment zegt je lichaam ook, oké, dan ga ik in een soort reservestandje. Dan ga ik in een standje, hoe moet ik dat goed zeggen? Nou, mijn vriendin die zei het wel een keer juist, denk ik. Het is misschien wel te vergelijken met vrouwen die aan de pil zijn. Die ook soms het proberen te beschrijven als er ligt een grauwe sluier over me heen. Ik ben niet de leukste, fijnste, meest levendige versie van mijzelf. Allebei ook hormonaal onderdrukt. En ik merkte na een maand of 6 toen ik gestopt was met wielrennen, dat ik eigenlijk weer veel dichter bij mijn eigen ik stond. Dan is inderdaad 9-10 jaar van je leven is wel ontzettend zonde, ja. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat je in die periode, als iemand je dan doping aanbiedt, ik weet niet of het ooit is aangeboden, maar dat je dan denkt van, nou. Nee, nou, dit is, gelukkig is het me nooit, zeg maar, zo aangeboden. Maar dat was ook niet de fase waarin ik daar het meest ontvankelijk voor was geweest. Ik denk, als iemand of, zeg maar, mijn omgeving mij daarmee in contact had gebracht op het moment dat ik nog heel erg bezig was met en ik moet en ik zal de beste worden, dan was ik er misschien wel ingetrapt. Ja. Maar in die tweede fase van mijn carrière wist ik van dit is mijn plafond. Daar gaat doping ook niet meer aan helpen. En toen was ik ook wel echt heel erg fel tegen. Ook omdat het in de wielersport gelukkig die kant op ging. Dat het echt fout was en dat het merendeel echt zich daarvan afkeerde. Het viel me op als ik interviews met je lees. Dat op het moment dat er mensen naar buiten komen van ik heb doping gebruikt, zoals Pim en Lang, Liewe Westra, dat je eigenlijk gewoon bijna boos, hè? Dat je teleurgesteld, zwaar teleurgesteld bent. Ja, omdat ik van overtuigd ben dat het in het huidige wielrennen niet nodig is. Ik maak nog wel een onderscheid. Pierre-Min Lang, dat is een Zwitserse jongen. Mm-hmm. Nou, dan kun je in Zwitserland is het minimum salaris 3700 euro. Hè? Dus met alles wat je doet, kun je redelijk goed leven. Liewe, wat mij betreft, was hetzelfde verhaal. Die kon zonder ook heel veel. Die kwam wel, denk ik, in een omgeving waarin de verleiding te groot werd. Nou, we weten ook allemaal hoe het graag zit met hem is afgelopen. Mm-hmm. Maar ik heb ook een ploeggenoot gehad, Jonathan Pantano, Colombiaanse jongen. Die fietste natuurlijk om een hele andere reden dan ik. Die had wel heel veel lol in wat hij deed, maar het was natuurlijk ook een vlucht uit een bepaald bestaan wat hij anders in Colombia had moeten leiden. Hij zorgde voor zijn moeder, voor zijn cocaïneverslaafde broertje, voor alle mensen die hij enigszins kon verzorgen, fietste hij geld bij elkaar. Ja, overleven, was het meer? Ja, het is nou ja, eigenlijk inderdaad een bepaald overleven, juist ontstijgen. Hè? Iets mooier kunnen maken dan wat je anders had gehad. En ja, dat je dan misschien een keer in de verleiding komt op een moment dat het niet goed met je gaat, dat je onder druk komt te staan omdat je contract afloopt. Daar heb ik wat meer clementie mee. Maar inderdaad, ja, jongens die opgroeien gewoon hier in het rijke Westen, je kan altijd nog gewoon gaan werken. Ja. En je zegt dus heel duidelijk van ja, in het huidige wielrennen heb je het gewoon niet nodig. Dat denk ik niet. Nee, dat, waarom niet? Nou, omdat de kennis van voeding, van trainingsmethode zoveel groter is, zoveel beter is dan pakweg 20 jaar geleden. Dat je echt een ontzettend hoog niveau, sterker nog, ik ga het hier gewoon zeggen, de wielrenners van nu zijn de allerbeste wielrenners aller tijden. Punt. En dus heb je het niet nodig. En natuurlijk, overal waar ergens om gespeeld wordt, waar iets te winnen valt, daar zullen mensen proberen vals te spelen. Dus het is niet uitgesloten, het is niet uitgebannen. Er worden ook nog steeds jongens en meisjes gepakt wegens vals spelen. Maar je hebt het niet nodig om een hele goede wielrenner te zijn. Heeft het de sport wel verpest voor je? Wat heeft de sport verpest? Doping? Nee, omdat ik de vrede mee kon maken dat ik weliswaar beperkt, maar wel enigszins succesvol kon zijn zonder. Toen ik net begon, 2006, 2007, 2008, tot eigenlijk 2009, was de grote opruiming eigenlijk in het wielrennen. En toen moest je eigenlijk gewoon inderdaad je voeten in de grond houden. Toen moest je gewoon rechtop blijven staan met de storm die waaide. En ik moet zeggen, het slaapt wel heel lekker op twee oren. Ik hoef nooit me zorgen te maken over stalen die 10 jaar bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld van de Spelen in Beijing. Dat er ooit nog iets komt. Of oud-wielrenners die opeens een boek gaan schrijven. Exact. Ja, nou ja, dus daarom hou ik ook niet zo van, ja, van dat soort boeken. Maar ik kan altijd wel gerust gaan slapen wat dat betreft. Stef is iemand die als wielrenner al heel erg, laat ik zeggen, eigenzinnig was. Kritisch was op zijn omgeving. Hè. Stef is echt iemand die ook als wielrenner eigenlijk niks voor vanzelfsprekend aannam. Dus altijd wilde weten waarom dingen gebeurden. En binnen de ploeg was hij daardoor ook af en toe een lastpak. Maar tegelijkertijd ook wel iemand die de boel zo scherp hield. Ik heb gemerkt dat hij dat bij zijn commentaar dat hij dat ook eens blijven doen. Ik heb met Stef ooit samen nog eens een keer in een journalistenforum gezeten. En daar was Stef in één keer heel erg kritisch over de manier waarop Primoz Roglic... Primoz Roglic was toen de grote ster van Jumbo-Visma. Hoe Primoz Roglic benaderd werd door iedereen in Nederland. Hij zei toen dat op het moment dat Primoz Roglic voor een ploeg uit Kazachstan of uit Italië of uit Rusland had gereden, dat dan iedereen veel kritischer zou zijn geweest over de opmars die Primoz Roglic maakte. En daar heeft hij heel veel ellende mee gehad. De ploeg was heel erg boos. Ik hoop dat hij dus altijd inderdaad bij dingen die wij misschien wel voor normaal aannemen blijft zeggen van, maar is dat dan wel zo normaal? En dan vragen gaat stellen. Nou, ik wil tegen Stef vooral zeggen dat hij door moet gaan met waarmee hij nu bezig is. En dat hij zich moet blijven ontwikkelen ook. En dat hij heeft natuurlijk ook wel de ambitie, denk ik hoor, als ik hem zo af en toe hoor, om misschien toch ook wel wat meer die journalistieke kant op te gaan. Ja, ik denk dat als je dat als topsporter is gelukt, dat je dat ook als buitenstaander, dus als iemand in een nieuwe omgeving, dat je dat ook moet lukken. Nou, woorden van Gio Lippens. Ja, dat is niet de minste, hè? Inmiddels gestopt, hè, bij de NOS. Ja, het journalistieke? Ja, heel graag. In een ander leven, als ik het opnieuw mocht doen, was ik heel graag onderzoeksjournalist geworden. Oh, echt? Ja. Ik hou er heel erg van om dingen inderdaad uit te zoeken. Waarom? En wie is daarbij betrokken? En hoe gaat het nu verder? Daar kan ik in mijn sport al wel aardig mijn ei in kwijt. Maar ik vind het ook vooral die zoektocht, die puzzel leggen, vind ik heerlijk om te doen. Ik vind het een interessant punt wat Gio ook aanstipt. Van, je hebt natuurlijk aan de andere kant gestaan. Dus je weet ook van hoe een sportjournalist jou benaderd heeft. En wat niet werkt, wat wel werkt. Het was in het begin natuurlijk even wennen voor mijzelf, maar natuurlijk ook voor mijn oud-collega's, dat je ook wel eens aan de andere kant stond. Het was een onhandige constructie ook in het begin, omdat ik eigenlijk met het ene been links stond en het andere been rechts. Nu is de scheidslijn een stuk duidelijker. En er zijn er natuurlijk ook een stuk minder jongens waarmee ik zelf nog heb gefietst. Dus er is eigenlijk een hardere scheiding. En dat maakt een hoop duidelijk. En eigenlijk kan ik me beter gedragen zoals de rest hier in het gebouw zich gedraagt ten opzichte van de renners dan in het begin. Maar ook weer tijd. Ja, ook dat is weer tijd. En toch ook wel een fantastische ervaren team, hoor. Wat hier één verdieping hoger rondloopt op de sportafdeling. Mm-hmm. Die mij ook allemaal wel de hand hebben genomen en hebben meegenomen. Ja, dan neem je van iedereen iets mee. En toch ook weer daar is het zaak om inderdaad wel weer bij jezelf te blijven. Hey, en het genieten. Je moet genieten in het moment. Ja. Hoe goed ben je daar inmiddels in? Een stuk beter dan vroeger. Ja? Een stuk beter dan vroeger. Ja, het bijzondere wil eigenlijk dat ik vroeger, bijvoorbeeld bij het behalen van een nationale titel, dat was dan vaak op woensdag, en dan was ik donderdag al bezig met het verdedigen van die titel, om het maar even aan te geven. Als je me nu vraagt, je krijgt dan een trui, een rode blauwe trui, en daar was ik dan wel trots op. Maar ik nam eigenlijk niet de tijd om te genieten. Ik wilde door en ik wist ook, volgend jaar moet ik het weer doen. Die truien die liggen ondertussen wel bij mij thuis, maar ergens in een koffer op zolder achter mijn slaapbank verstopt. Ik ben dus niet op die trui heel trots. En ik heb eigenlijk het moment gemist van dat je daar op dat podium wordt gehesen en dat het Wilhelmus voor jou wordt gespeeld. Mijn moeder heeft het laatst in een interview laten opschrijven. De vraag was, wat was het moment dat je het meest hebt genoten? Waar was je het meest trots op, Steffen? Toen zei ze, de eerste keer dat hij op dat podium stond, bij de belofte nog, en het Wilhelmus voor hem werd gespeeld. Ik heb dat zelf allemaal veel te snel en veel te vluchtig eigenlijk voorbij laten gaan, waardoor ik nu veel beter kan genieten in het moment inderdaad, want het moment komt nooit meer terug. Ik kan nu een trui aan de muur hangen thuis. Ik kan er heel veel hangen als ik daar zin in zou hebben. Lance Armstrong postte ooit zo'n prachtige foto. Zichzelf op een bank onder zijn zogenaamd 7 gele truien. Maar daarmee krijg je het moment natuurlijk nooit terug. Nee. Dus je bent niet van het terugkijken? eigenlijk. Nee. Nee, ja, totaal zinloos, denk ik. Bij de goede dingen, maar ook bij de slechte dingen die er zijn gebeurd. Haal eruit wat je eruit mee wil nemen, maar er heel lang terug over na gaan denken. Ja, het moment is toch voorbij. Wanneer heb je nu voor het laatst genoten? Ik was aan het kamperen dit weekend. Ja, vreselijk natuurlijk. Vrijdag moest ik een clinic fietsen in Limburg. Regen, regen, regen, regen. Zaterdag moest ik een clinic fietsen met mensen rondom Breda. Oude trainingswegen. Regen, regen, regen. En nog eens regen. En toen om 13:30 waren we klaar. Dat zul je altijd zien. Begint de zon te schijnen. Alle drie mijn zoons, en de twee oudsten wonen niet bij mij, maar alle drie mijn zoons, die kwamen naar de camping. Mijn vriendin kwam naar de camping. Het zonnetje begon te schijnen. Het zijn soms de hele simpele dingen. Dat je daar dan echt even op de meest kneuterige setting die je maar kunt bedenken, in het zonnetje samen rondom een tafeltje zit. En daar heb ik enorm van genoten. Elke zonnestraal is nu raak, denk ik, voor iedereen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Ja, nou, ik heb niet heel veel spullen over in mijn huis. Ik leef samen met een duurzaamheidsguru. Dus wij hebben zo weinig mogelijk spullen. Maar ik heb wel een heel leuk boekje van Thomas Olstom meegenomen. Een man die ook mijn boeken met mij heeft gemaakt. Ja. Thomas is een vriend geworden en die heeft Scoren geschreven. En dat is een boek voor de jeugd. En daarin staan de sterkste verhalen over de grootste Nederlandse sporters. En ik heb het gelezen. Ik vond het heel erg leuk. Nou, mijn oudste is 13. Die is te oud. Mijn jongste is 3. Die is te jong. Ja. Dus ja, voor nu kan ik het missen. Leuk, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen. Iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Oh, de sterkste verhalen over de grootste Nederlandse sporters. Ja, dat is mooi. Wat is jouw sterkste verhaal? Ja, die gaat. Nou ja, het gekste verhaal is eigenlijk wel, ik heb ooit de eer gehad om Johan Cruijff te ontmoeten. Hij kwam ons in 2009, toen de Tour in Barcelona zou finishen, kwam hij ons bezoeken. En zo gaat dat in mijn leven. Het moment dat de grote Johan Cruijff onze bus betreedt, kom ik net uit de toilet. Ik heb net geplast. En ik moest mijn handen nog wassen. Maar staat daar in één keer Johan Cruijff voor mijn neus, met een uitgestoken hand. Ja, wat doe je dan? Ja, schudden. Dus, ja, sorry Johan, zou ik eigenlijk nog willen meegeven waar hij dan nu ook is. Nee, ja, dat was natuurlijk dat was een absurd moment. Dat je in dat moment moet twijfelen van, ga ik dit nu zeggen of niet? Nou, ik heb het natuurlijk niet gezegd en toch heeft de hand. En op de fiets? Een enorm sterk verhaal? Ooit in de Giro reden we naar San Marino. Of eigenlijk door San Marino heen. San Marino ligt op een berg. En daar gingen we doorheen en dan weer naar beneden. En de wereldkampioen van toen, Paolo Bettini, was natuurlijk een hele grote renner. De baas eigenlijk van het peloton. Er was een kopgroep weg. En op een gegeven moment komt die Paolo Bettini, de krekel. Hij was heel klein, driftig baasje. Komt daar dwars door het peloton omhoog gefietst. Met een Big Mac in zijn hand. Gewoon een papiertje er nog om. Het hele gebeuren. Die zat die Big Mac te eten. En mijn eerste Giro, ik denk, dat bestaat niet. Ik zit hier hijgend en puffend en hij gewoon Big Mac eten dit, dat. En het ergste was nog, we komen boven. Hij frommelt het papiertje, had hem op. We frommelt dat papiertje in elkaar, stopt het in zijn zak. En hij demareert. En we hebben met het hele peloton hebben de rest van de etappe aangereden aan iemand die net een Big Mac. Ik weet niet of dat je wel eens Big Macs eet. Nee, maar ik ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat het niet de juiste benzine is om nog 80 kilometer op te fietsen. Nee. Ik vond het zo'n wonderlijke plaatje ook. San Marino, het is heel pittoresk. Hè? Dat is, zo'n witte vissersdorp is het, geloof ik. Hè? En dan Big Mac etend, de grote kampioen. En papiertje weg, demareren. Bizar. Paniek. Ja. Zijn bijnaam was dus de krekel. En had jij een bijnaam eigenlijk? Nee. Wat had je bijnaam moeten zijn? Goh. De kromme misschien ook wel. De kromme? Ja, ik ben van nature niet helemaal recht. Dus ik zat altijd wel verschrikkelijk lelijk op mijn fiets. In Frankrijk bij mijn eerste ploeg hadden ze wel een bijnaam verzonnen. Na het eerste trainingskamp. Daar had je ook een soort van ontgroening. Wij gingen naar een club. En daar was de bovenste verdieping helemaal afgehuurd voor ons. En er werd gerookt. En er stond een tafel met allemaal sterke drank. Dat kon toen allemaal nog. Op kosten van de baas. Maar ik had me zo laten gaan dat ik op een gegeven moment even lucht moest gaan scheppen, zoals je begrijpt. Mm. Nou, spugen natuurlijk, helemaal de weg kwijt. Ik wist ook helemaal niet meer uit welke deur ik was gekomen. Ik denk, Wat ik wel heb onthouden de afgelopen dagen is dat we de zee altijd aan de rechterkant hebben gehad als we teruggingen naar het hotel. Dus als ik nou gewoon begin te lopen, de zee aan mijn rechterkant hou, dan kom ik er wel. Dus nou, ik midden in de nacht in mijn eentje 15 kilometer teruggelopen. In het donker? In het donker. En blijkbaar waren de jongens dus met de taxibusjes voorbij gereden ook gewoon. En die hadden me gewoon allemaal laten lopen. En toen is de bijnaam Forrest Gump ontstaan. Oh, run. Ja. Oh. Jij mag ook nog iets kiezen. Ik heb keuze uit. Dit is het oranje fansjaaltje van Mark van Vught, evolutionair psycholoog. Want hij zegt, ja, we moeten loslaten dat je eigenlijk altijd te hoge verwachtingen hebt. Dat we toch weer zeggen van ja, we worden kampioen, dit EK. Ben jij oranje fan? Ja, nou, ik kijk wel uit naar de sportzomer, ja. Heb je een sjaaltje al? Nee, dus ja, je kunt nog van alles voorleggen. Doe maar even. Maar ik denk dat ik het al weet. Ja, ja. Precies. Dit is de lotuskaars van David de Vos. Die heeft hij is evangelist en heeft een boek geschreven over dat hij anders naar zijn geloof is gaan kijken. Hij is zijn blik gaan verbreden. En dit is het boek De Wagner Clan van Jonathan Carr, achtergelaten door Tel Bekkant. En Tel Bekkant heeft een hele mooie serie gemaakt over de componist Wagner. Een hele bijzondere man, die eigenlijk als hij in deze tijd had geleefd volledig gecanceld zou zijn, want was een enorme antisemiet. Nee, ja, ik was al overtuigd door het oranje. Ja, je was al meteen het sjaaltje. Het sjaaltje, ja. Ja, nou goed, dan geef ik die aan jou. Heel mooi. Hoe schat je het in, de kansen? Nou, ik heb echt nul verstand van voetballen. Oh. Dus ik ga gewoon kijken. En ik heb de data van de drie groepswedstrijden heb ik erin geschreven. En ik hoop met vrienden te gaan kijken. En dat we wel weer gewoon zon hebben. Mm. En een tafel buiten met een televisie erop. Met de buren, wie er ook langskomt. En dan maar hopen op het beste. En we eindigen met de liefde. Ten Tempiers en Only You. Ja, dat is eigenlijk hier gebeurd. Op deze vloer. Ja. Eén andere studio. In de zomer, tijdens de Tour de France, was ik te gast. En heel af en toe hadden ze live muziek in de studio. En ik zat daar. En Ten Tempiers was daar live aanwezig. En die speelde dat nummer. Terwijl ik net Hotel de Botel verliefd was geworden op Nicky. En Nicky is de moeder van Tommy. En Nicky is mijn vriendin. En die zomer, dan ben je eigenlijk weer gewoon 16, 17. En ik was 35. Maar ja, dat heerlijke verliefde. En daar is echt dit nummer bij gaan horen. Ik heb ze nog 2 keer live gezien. 1 keer in Utrecht en bij hun allerlaatste concert in Paradiso in Amsterdam. En dat was fantastisch. En Only You is altijd het liedje van Nicky en mij gebleven. Mooi. Dankjewel, Stef Clement, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. Good morning, buenos días. It's so nice just to feel you. Lying next to me. Toda la noche, all night. We dance till we turn off the light. Ended up side by side. Yo no entiendo lo que tú me has hecho, pero yo quiero más. Mañana despierta, a puentes nos lleva, los vamos a cruzar. Llegar a ser viejos es lo que más quiero, para siempre bailar. Me haces cantar, de nuevo soñar, todo te quiero dar. Only you, me haces volar, me haces amar y crear. Only you, NPO Radio 1.